الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة کلام ہے سورة الفرقان، اور میں ہر سورت میں چار باتیں عرض کیا کرتا ہوں. نمبر ایک، سورت کا ربط. نمبر دو، سورت کے امتیازات. نمبر تین، سورت کا دعویٰ. اور نمبر چار، سورت کی تقسیم یا خلاصہ. سب سے پہلے میں اسمی ربط عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی سورت اور اس سورت کے ناموں کا آپس میں کیا تعلق ہے. پچھلی سورت کا نام تھا سورت النور، اس سورت کا نام ہے سورت الفرقان. میں نے اس میں ربط لکھا اسی نور توحید کو واضح کرنے کے لیے فرقان آیا ہے، اسی نور توحید کو واضح کرنے کے لیے فرقان آیا ہے. معنوی ربط، مضامین کا ربط. سورت النور میں عمل والی بے حیائی کا ذکر تھا، سورت الفرقان میں عقیدے والی بے حیائی کا ذکر آئے گا. نمبر دو، وہاں عمل کی اصلاح کا ذکر تھا، یہاں عقیدے کی اصلاح کا ذکر ہے. تیسرا ربط، سورت الکاف سے لے کر سورت النور تک یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ متصرف، مختار، مدبر، سارے جہان کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے. سورت سبا تک اب یہ مضمون چلے گا کہ برکت دینے والا بھی صرف اللہ ہے. ایک اور، وہاں نفی شرک فی التصرف تک ہوئے، یہاں نفی شرک فی البرکت کا ذکر آئے گا. نمبر دو، امتیازات کا کیا مطلب ہے کہ جو مضامین اس صورت میں ہے اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. نمبر ایک، برکت کا تین دفعہ بیان آئے گا، آیت نمبر ایک میں، دس میں، اکسٹھ میں. نمبر دو، شرک کی تردید میں ایک ہی آیت کے اندر لفظ لا چھ دفعہ ذکر ہوگا، لا لا لا چھ دفعہ. نمبر تین، مشرقین کا یہ اعتراض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحابہ سے لکھوایا ہے، یہ ذکر ہے نمبر پانچ میں. چوتھا امتیاز، تمام رسولوں کے کھانے پینے اور تجارت کرنے کا ذکر آئے گا، عید نمبر بیس. پانچواں امتیاز، شرک کرنے والوں کے نیک امان گرد و غبار کی طرح ہم بنا دیں گے، فجعلناہ ہباء منثورا، یہ ذکر عید نمبر تیئیس میں. چھٹا امتیاز، جنتی کینولا کریں گے، آسن و مکیلا، یہ ذکر اس صورت میں ہے. نمبر سات، بروز قیامت ظالم ہاتھوں کو کاٹے گا، یوم یعز ظالم. نمبر آٹھ، قرآن پاک نہ ماننے والوں کے بارے میں نبی پاک شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ الفاظ. نمبر نو، اصحاب الرس کا ذکر. نمبر دس، قرآن کا بیان کرنا بہت بڑا جہاد ہے، جاہدہم بہی جہادا کبیرا. نمبر گیارہ، امتیاز انسان کا سسرال، اس کا ذکر. نمبر بارہ، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، یہ ذکر. نمبر تیرہ، رحمان اور خبیر، اللہ کے دو ناموں کے درمیان سوال کرنے کا ذکر، الرحمان فاسأل بہ خبیرا، یہ انداز یہاں ہے. اور نمبر چودہ، عباد الرحمان کے مفصل حالات. نمبر پندرہ، اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہ ذکر، بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. پندرہ باتیں ایسی ہیں جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہیں. سورت کا دعویٰ لکھ لیجئے، نفی شرک فی البرکت، نفی شرک فی البرکت. سورت کی تقسیم یہ ہے، تین بار دعوے کا ذکر آئے گا، اللہ کریم ہی برکتیں دینے والا ہے اور کوئی نہیں. دو مرتبہ دعویٰ ذکر کرنے کے بعد دلائل سے ثابت کیا کہ دنیاوی برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اور تیسری بار دعویٰ کرنے کے بعد ثابت کیا کہ آخرت کی برکات دینے والا بھی صرف اللہ ہے. دس عقلی دلائل آئیں گے، سات نقلی دلائل آئیں گے، عباد الرحمن کے اوصاف آئیں گے جو اس دعویٰ برکت کو مانتے ہیں. یہ باتیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ حل کریں گے. سورت آسان ہے، اس میں کوئی خاص خاص مشکل بات نہیں ہے، دیکھیے آسان صورت ہے، آپ نے کافی ساری گفتگو اس بارے میں پڑھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک برکت ازوست، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے مانا کیا برکت اسی اللہ کی طرف سے ہے، شاہ صاحب نے مانا کیا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے، تبارک الذی نزل الفرقان، ساتھ ساتھ آپ الفاظ پڑھیں گے مجھے خوشی ہوگی اور میں آپ کی ترقی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ تبارک کے نیچے دعوی سورت، سورت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ سورت کا مرکزی مضمون، سارے مضامین اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے نزل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، نزل یہ عقلی دلیل آ رہی ہے کس پر نازل کیا، اللہ عبدہ اپنے فرقان، فرقان سے مراد کیا ہے ای القرآن، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، کس پر نازل کی ہے اللہ عبدہ اپنے بندے پر، اس پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے رفعت قدر و رد الوہیت، دال کے اوپر شد کا نشان ڈالو نا آپ کو بھول جائے گا، رد الوہیت، شان کا بھی پتہ چل رہا ہے خاص بندے پر، اور الہ ہونے کی نفی ہو رہی ہے، آپ عبد تھے الہ نہیں تھے۔ جملہ یاد ہے سورۃ الکہف والا، اللہ جہاں اپنے محبوب پر نعمت کا ذکر کرے تو کیا ذکر کرتا ہے؟ بندے ہونے کا ذکر کرتا ہے تاکہ کوئی اس کو معبود نہ سمجھ لے۔ یاد دہانی کے لیے پھر سورۃ الکہف کا حوالہ دیکھ لو، پہلی آیت، بلکہ سورۃ بنی اسرائیل سے شروع کرو، سبحان الذی اسرا بعبدہ، شریکوں سے پاک سمجھو اللہ کریم کو جس نے چلایا اپنے بندے کو لیلن رات کے تھوڑے حصے میں۔ اب اسرا سفر کرانا بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کا ذکر تو بندے ہونے کا ذکر ہے۔ سورۃ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب بہت بڑی نعمت ہے، بندے ہونے کا ذکر کیا۔ آگے سورۃ مریم، کاف یا انصاد، ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، اولاد ملنا نعمت ہے، نعمت کا ذکر تو بندے ہونے کا ذکر، یہاں بھی یہی انداز ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تھوڑی تھوڑی نازل کی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، کس پر نازل کی، علی عبدہ اپنے خاص بندے پر، شان کا پتہ بھی چل گیا، الہ ہونے کی نفی بھی ہو گئی، کیوں، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائے وہ بندہ تمام جہان والوں کو ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا۔ نذیر کا معنی سمجھایا ہوا ہے، ڈاکو جب ڈرا رہے ہیں مار ڈالیں گے جو کچھ ہے نکال دو، اب ڈاکو ڈرا رہے ہیں ان کو عرب والے نذیر کہتے ہیں نہیں کہتے، والد بیٹے کو ڈرا رہا ہے، بیٹے آ کے قریب مت جانا جل جاؤ گے، اب ہمدردی کی وجہ سے ڈرا رہا ہے، اس کو عرب والے کیا کہتے ہیں، نذیر، ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا۔ پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 119، انا ارسلنا کا بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یقینا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرا خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو، اور ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے نہ ماننے والوں کو۔ میرے محبوب، نہیں پوچھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنمیوں کے بارے میں، فلاں بندہ جہنمی کیوں بنا، آپ سے سوال نہیں ہوگا، بڑے حوالے ہیں میں نے اشارہ کر دیا۔ اب مولانا کیا دعوے اور دلیل کو آپس میں فٹ کرو گے، اگر تھوڑی تھوڑی کر کے حق اور باطل کے درمیان فرقان، کتاب نازل کرنے والا اللہ، تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ، اگر فرقان اللہ کے بغیر کسی نے نازل نہیں کیا تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا. الذی له ملک السماوات والارض اور اکلی دلیل آ گئی. وہ اللہ اسی ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. ولم یتخذ ولدا اگر آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ. یوں انداز ہے ولم یتخذ ولدا اور نہیں بنایا اللہ کریم نے کوئی نائب والدن کوئی نائب اللہ کریم نے نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک نہیں اللہ کریم کے لیے کوئی شریک بادشاہی کے اندر. وخلق کل شیء اور اکلی دلیل اور پیدا کی اللہ کریم نے ہر ایک چیز کو تمام چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. فقدرہ تقدیرہ بس اندازہ لگایا اس کا اندازہ لگانا روزی عمر وغیرہ یہ سارے اندازے بھی اللہ نے لگائے ہیں. اب کیا عبارت بنی آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ تو برکت دینے والا بھی اللہ اور اس نے کوئی نائب نہیں بنایا کہ برکت کے اختیارات اس کے حوالے کر دیے ہوں. لم یتخذ ولدا ایسا نائب اللہ نے نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک اگر نائبوں سے پاک اللہ شریکوں سے پاک اللہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا اللہ اندازہ مقرر کرنے والا اللہ تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ. سورت بنی اسرائیل کی آخری آیات صفحہ 438 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمدللہ کی تشریح انشاءاللہ سورۃ فاتحہ میں کریں گے. الذی لم یتخذ ولدا جس اللہ کریم نے نائب نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک اور نہیں اللہ کریم کے لیے کوئی شریک بادشاہی کے اندر. دیکھا اب یہ انداز آ گیا. آ جاؤ جی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً یہ الَّذِي لَهُ پر جملہ لکھا ہوا ہے. لَهُ سُبْحَانَهُ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِ اللہ ہی کے لیے ہے خاص طور پر سوائے اس کے غیر کے یعنی اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے اور اللہ کے بغیر کسی کے لیے نہیں ہے. لا استقلالا ولا اشتراکا نہ تو کوئی مستقل طور پر بادشاہ ہے اور نہ اللہ کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے. شریکوں سے پاک اللہ مستقل طور پر بادشاہ بھی صرف اللہ. لم یتخذ ولدا الظاہر نفی الاتخاذ لم ینزل احدا منزلۃ الولد اللہ نے کسی کو بیٹے کی جگہ پر نہیں اتارا. ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا دوسرا ہے بنانا. بیٹا ہے تو نہیں اور کسی کو بنا لیا ہو اس کے حوالے اختیارات کر دی ہوں یوں نہیں ہے. سورۃ القصص دیکھو وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ صفحہ 578 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ و تعالی ما یشرکون اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے. ویختار اور چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے. یہ اختیارات بھی صرف اللہ ہی کے لیے نہیں ان کے لیے اختیار جن کے اختیار تم نے مانے ہوئے. سبحان اللہ اللہ شریکوں سے پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. واتخذوا من دونه آلهة زجر شرم نہیں آتی اتنے دلائل کے باوجود انہوں نے بنا لیے اللہ کریم کے بغیر آلہا اور برکتیں دینے والے. آلہتن کا یہاں معنی لکھنا برکات دہندہ اور برکات دہندہ بلا لیے. لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کر سکتے وہ ذرہ بھی. وہم یخلقون وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. جو پیدا نہیں کر سکتے برکت کیسے دے سکتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ذرہ نہیں مالک وہ اپنی جانوں کے لیے نقصان دفع کرنے کے نقصان ہٹانے کے مالک نہیں ہے. ولا نفع نہ نفع دینے کے مالک ہیں. ولا یملکون موتن نہیں مالک وہ موتن اماتۃ لاحدن کسی کو موت دینے کے مالک نہیں ہے. ولا حیاتن نہ احیاء لاحدن نہ زندگی کسی کو دینے کے مالک ہے. ولا نشورا اور نہ مرنے کے بعد جی زندہ کرنے کے مالک ہے. باسل للاموات مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے مالک بھی نہیں ہے. جو پیدا بھی کچھ نہیں کر سکتے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. موت و حیات اور دوبارہ زندہ کرنے کے مالک نہیں ہے. تو برکت دینے کے بھی مالک نہیں ہے. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراء وعنه عليه قوم اخرون شكوه اول. اس پر واتخذوا کا حاشیہ پڑھ لو. دلائل کے بعد زجر. دلائل کے بعد ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ تعالی کے سوا اوروں کو برکات دہندہ سمجھ رکھا ہے. حالانکہ انہوں نے نہ کسی چیز کو پیدا کیا ہے نہ کر سکتے ہیں نہ مالک موت و حیات ہیں. اچھا شکوے آ رہے ہیں. لکھا ہوئے شکوات ثلاثہ. یہ جی ذرا دیکھ لو. مفتری اللہ اللہ پر جھوٹ کھڑنے والا ہے. معان علیہ اس اہل کتاب اہل کتاب کی طرف سے تعاون کیا ہوا ہے. انہوں نے اس کا تعاون کیا ہے. یہ باتیں بنا بنا کر پیش کرتا ہے. نمبر تین مقتطب الصحابہ صحابہ سے لکھوائی گئی ہے اس کی یہ جو باتیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. تین آ رہی ہے ورنہ تین قسم کی بدتمیزیاں آئیں گی مشرکین کی. کتنی بدتمیزیاں؟ ایک بدتمیزی اللہ کے بارے میں, دوسری بدتمیزی اللہ کے کلام کے بارے میں, اور تیسری بدتمیزی صاحب قرآن کے بارے میں. ایک بدتمیزی ہو گئی اللہ کے بغیر دوسروں کو برکات دہندہ سمجھنا, یہ اللہ کی بدتمیزی ہے, اللہ کی توہین ہے. اب قرآن کی بھی توہین آئے گی, صاحب قرآن کی بھی آئے گی. وقال الذین کفروا نمبر ایک شکوا, کہنے لگے کافر لوگ ان ہاسا اللہ نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ. ہاسا کمانا جلدی بولو مہربانی. ہاسا کمانا نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ. یہ باقی مفسرین نے مانا کیا, حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے مانا کیا ان ہاسا نہیں یہ دعوی تبارک. یہ دعوی تبارک مگر جھوٹ. برکتیں صرف اللہ دیتا ہے, یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. کافر کہنے لگے. ہاسا کا معنی لکھا مولانا حسین علی صاحب نے کیا معنی کیا ہاسا کا؟ دعوی تبارک. کیونکہ موضوع یہ چل رہا ہے افترا, پیغمبر نے اس دعوے کو گھڑ لیا ہے. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ شِكْوَةَ ثَانِيَةَ اور تعاون کیا ہے اس کا اس گھڑنے پر. علیہ وہ افترا لکھا ہوا ہے ضمیر کے اوپر. اس گھڑنے پر خود تو پڑا ہوا نہیں ہے, تعاون کیا ہے اس کا اس دعوے گھڑنے پر قوم دوسری نے. لکھا ہوا ہے متبعون یعنی اہل کتاب مومن. جو مومنوں میں سے اہل کتاب ہے نا, جو اہل کتاب میں سے مومن بنے ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں, وہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو وہ اس کو یہ باتیں بنا بنا کر دیتے ہیں. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اس کے اوپر جملہ آنہو پر خود تو پڑا ہوا نہیں ہے. خود تو پڑا ہوا, خود تو پڑا ہوا نہیں ہے. اوپر والے شیشے بھی بند کر دو ایک ساتھ ہی فضل آدمان, ایسا نہ ہو بارش سے آپ کے بستر وغیرہ خراب ہو جائیں. قومنا آخرون اور خود تو پڑا ہوا نہیں ہے, تعاون کیا ہے اس کا, تعاون کیا ہے اس کا. جلدی کرو بیٹا جلدی. آخرون قوم اور نے متبعون جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں, اہل کتاب میں سے جو مومن بن رہے ہیں وہ اس کا تعاون کرتے ہیں. فقد جاؤں ظلم مزورا, اس کے نیچے ادخال الہی. ادخال الہی کیا ہوتا ہے؟ ایک کلام موضوع عنوان چل رہا ہے, درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی, آسان سی تعبیر. فقد جاؤں ظلم مزورا, پس تحقیق مرتکب ہوئے ہیں بڑے ظلم اور جھوٹ کے. بہت بڑا تم نے ظلم کیا ہے, جھوٹ بولا ہے. کہتے ہو پیغمبر نے اس کو بنا لیا ہے, دوسروں نے اس کا تعاون کیا ہے بنانے پر. وقالوا, تیسرا شکوا کہنے لگے, اساطیر الاولین, یہ جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. ایک تاتا بہا لکھوا دیا, ایک تاتا بہا لکھوا دیا, عمدہ عبارت میں سوچ سوچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ان جھوٹی کہانیوں کو اساطیر کے نیچے دو, ایک تاتا بہا ہاں کے نیچے دو لکھا ہوا ہے, لکھوایا ہے صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھوٹی کہانیوں کو. پہیا تم لا نہیں ہے بکرد واسیلا, بس وہ لکھوائی جا رہی ہیں اس کے اوپر صبح اور شام, صبح اور شام لکھوائی جا رہی ہیں تاکہ یاد رہے. یہ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, جواب شکوات ثلاثہ, تینوں کا جواب آ رہا ہے. نمبر ایک جھوٹ ہے, نمبر دو دوسروں نے تعاون کیا ہے, نمبر تین صحابہ سے اس نے لکھوایا ہے جواب. انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, اتارا ہے اس قرآن کو, اتارا ہے اس دعوی تبارک کو. دونوں معنی کر دیے, کس نے اتارا ہے؟ جو جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمان میں اور زمین میں. انہ کان غفور الرحیم, الذی پر جملہ, کس نے اتارا ہے؟ جو جانتا ہے پوشیدہ چیزیں, اسی وجہ سے, بڑا دیکھ رہے ہو, اسی وجہ سے معجز ہے یہ کلام, ایسا کلام ہے جو معجز ہے, عاجز کرنے والا. اگر مفترا کھڑا ہوا یا معانن یا مقتطب ہوتی تو موجز نہ ہوتی. جھوٹ ہوتا, کھڑا ہوا ہوتا, دوسرے نے تعاون کیا ہوتا اس کے لکھنے پر, صحابہ سے لکھوائی ہوئی چیز ہوتی تو معجزہ نہ ہوتی. انسانی کلام معجزہ نہیں ہو سکتا. انہ کان غفور الرحیم, دفع شبہ, جب اتنی سرکشی میں ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب, یقیناً اللہ کریم بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, اسی وجہ سے مہلت دی ہے. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ, چوتھا شکوا گیا صاحب قرآن کے متعلق. پہلے اللہ کے ساتھ بدتمیزی, دوسروں کو برکات دہندہ سمجھا, پھر اللہ کے کلام کے بارے میں بدتمیزی, اب صاحب قرآن کے بارے میں بدتمیزی. کہنے لگے, کیا ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کھاتا ہے کھانا, یہ کھانا کھاتے ہم نہیں مانتے. ویمشی فی الاسواق, اور چلتا ہے اہتمام معاش کے لیے, اہتمام معاش کے لیے, نیچے لکھا ہوا ہے زندگی بسر کرنے کے لیے, گزر اوقات کے لیے چلتا پھرتا ہے بازاروں کے اندر, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, ہم اس کو سچا رسول نہیں مانتے. ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے, یعنی فرشتہ نہیں. چلو جی, لولا انزل الیہ ملک, پانچواں شکوا, شکوا خامس, اللہ سبیل تنزل. چلو خود تو فرشتہ نہیں, کم از کم مصاحب ملک ہو. خود فرشتہ نہیں ہے, فرشتے کا ساتھی دو, کو اس کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ؟ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا, ہوتا وہ فرشتہ اس کے ساتھ مل کر ڈرانے والا. خود فرشتہ نہیں ہے تو کم از کم فرشتہ اس کے ساتھ تو ہوتا. سبحان اللہ. چودواں پارا کھولو جی, سورۃ الحجر. سورۃ الحجر چودواں پارا, لو ما تعطینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکہ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین لو ما تعطینا بالملائکہ کیوں نہیں لیا تھا تو ہمارے پاس فرشتے اگر دو سچوں میں سے ہے فرشتے کیوں نہیں لیا تھا جواب نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو الا بالحق مگر فیصلے کے لیے فرشتے تب اتارتے ہیں جب فیصلہ کرنا مقصود ہو فرشتے آ گئے تم نے نہ مانا تباہ کر دیے جاؤ گے وما کانوا اذا منذرین فرشتے جب اتارتے ہیں پھر نہیں ہوتے وہ اس وقت مہلت دیے ہوئے نہ مانا فوراً تباہ و برباد پھر کر دیے جاتے ہیں او یلقی الیہ کنز او یلقی الیہ کنز چھٹا شکوہ کم از کم اہتمام معاش سے تو بے فکر ہوتا کم از کم اہتمام معاش سے تو بے فکر ہوتا کیوں نہیں ڈالا گیا اس کی طرف خزانہ مالدار کیوں نہیں ہے او تکون لہ جنہ یا ہوتا اس کے لیے باغ غیبی کوئی باغ غیب سے باغ بن جاتا یا کل منہا اور کھاتا اس میں سے کھاتا اس باغ میں سے خود بازاروں میں چل پھر کر کاروبار کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اب چھ شکوے ہو گئے پہلا یہ دعویٰ جھوٹ ہے دوسرا دوسروں نے اس کا تعامل کیا ہے بنانے میں نمبر تین صحابہ سے اس نے لکھوایا ہے نمبر چار کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے نمبر پانچ فرشتہ اس کی طرف کیوں نہیں اتارا گیا نمبر چھ خزانہ اس کی طرف کیوں نہیں ڈالا گیا اور اس کا باغ کیوں نہیں ہے یہ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا سورۃ بنی اسرائیل دیکھو جی آیت نمبر 90 وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا چار سو پینتیس وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہنے لگے ہیں ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک کہ جاری کر دیں آپ ہمارے لیے مکے کی سرزمین میں سے پانی کا چشمہ چشمہ نکال ایک او تکون لگا جنت من نخیل یا ہو جائے آپ کا باغ انگوروں میں کھجوروں میں سے ہو نہ بن انگوروں میں سے فتفجر النہار خلالہ تفجیرا بس جاری کر دے نہریں اس کے درمیان جاری کرنا نمبر ایک پانی کا چشمہ نکال نمبر دو انگوروں کھجوروں کا باغ بنا نہرے چلا نمبر تین ہو تو اس کے دس سما کما سم تالینا کے صفا یا گرا تو آسمان جیسے تو گمان کر دے ہمارے اوپر ٹکڑے کر گئے نمبر چار اتا دیا باللہ والملائکہ کمینا لیا تو فرشتوں کو اللہ کو اور فرشتوں کو کمینا سامنے ہم ان کو کھلم کھلا دیکھ لیں نمبر پانچ ہو یکون لک بیت من زخرف یا ہو جائے آپ کا گھر سونے میں سے سونے کا محل بن جائے نمبر چھ اتر کاف السما یا چڑھ جا تو آسمان میں ولنو میں نہ لے رکی ایک ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے آپ کے چڑھنے کی حتی تنزل علینا کتابا نقرأ یہاں تک کہ تو اتار ہمارے اوپر لکھی لکھائی کتاب ہم خود اس کو پڑھ لیں کل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا سبحان ربی اگر یہ کام میں کر سکتا ہوتا اپنے رب کا شریک بن جاتا سبحان ربی میرا رب شریکوں سے پاک ہے حال کن تو اللہ بشر رسولا نہیں ہوں میں مگر بشر رسول میں یہ کام نہیں کر سکتا یہاں بھی اس قسم کے مطالبے وقال الظالمون یہ مطالعے کے سب شکموں کے ساتھ ظالم کہنے لگے مومنوں کو ان تتمعون الا رجلا مسحورا، نہیں پیچھے چل رہے ہو تم مگر ایک آدمی کے، ایسا آدمی مسحورا جو جادو مارا ہے یعنی مجنون۔ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ جادو مارا یعنی سحر فجنا، جس پر جادو کر کے دیوانہ بنا دیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، مسحورا مجنونا، تم تو ایک دیوانے کے پیچھے چل رہے ہو۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جملہ لکھو مولانا حاشیے پر۔ نمبر ایک، برکت انبیاء اولیاء کے ہاتھ میں ہے، اس کی تردید ہوئی۔ نمبر دو، کہنے لگے یہ بات خلاف عقل ہے، کہ انبیاء اولیاء کو برکات دہندہ نہ سمجھا جائے۔ آپ پیغمبر دیوانہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اس بات کی تردید کر رہا ہے؟ اب سمجھنا، ان کا کیا عقیدہ تھا کہ برکت انبیاء کے ہاتھ میں ہے، اولیاء کے ہاتھ میں ہے، پیروں فقیروں کے ہاتھ میں ہے؟ جب اس کی تردید ہوئی کہ وہ تو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو اب برکت کیسے دے دیں گے؟ ان کا ہاں دیکھا نا، اگر انبیاء اولیاء کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے، پیغمبر اس کی تردید کرے، یہ دیوانہ نہیں تو اور کون ہے پھر؟ ان کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے، یہ تو وہابی ہے، گستاخ ہے یہ۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، انشاءاللہ سحر کی گفتگو کریں گے سورۃ فلق اور سورۃ الناس میں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، زجر اللہ کریم نے ڈانٹا، دیکھ تو صحیح میرے محبوب کیسے بیان کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثالیں۔ فضل ثمرہ نتیجہ، اس بے ادبی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، اس بے ادبی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، نہیں طاقت رکھتے نتیجے پر پہنچنے کی۔ سبیلن کا کیا معنی کیا؟ نتیجے پر پہنچنے کی طاقت نہیں طاقت رکھتے راستے کی، یعنی نتیجے پر پہنچنے کی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اعادہ دعوا ولن، پہلی دفعہ دعوے کو دہرایا جا رہا ہے۔ تبارک الذی ان شاء، برکت دینے والی وہ ذات ہے، یہ متعلق ہے چھٹے شکوے کے ساتھ۔ دیکھو عثمان چھٹا شکوا، او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنہ، خزانہ اس کے پاس کیوں نہیں ہے، باغ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کا جواب آ رہا ہے، تبارک الذی ان شاء، برکت دینے والی وہ ذات ہے۔ او خزانے اور باغ کے تقاضے کرنے والوں، برکت دینے والی وہ ذات ہے، ان شاء، ان بمانا ازا، از مولانا حسین علی، ان بمانا ازا، خیال کرنا مولانا، شاہ ماضی بمانا مزارے، اب مانے پر اور کرو، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس وقت چاہے گا، جس جب چاہے گا، ایسا شاہ جب چاہے گا، جہاں اب تو نہیں دیا نا، آپ غریب ہیں میرے پیغمبر، لیکن جب اللہ چاہے گا، جانا لگا خیر من ذالک، بنا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہترین ساری فرمائشوں سے۔ جو یہ فرمائشیں کر رہے ہیں باغ والی، جو فرمائشیں کر رہے ہیں خزانے والی، ان ساری فرمائشوں سے بہتر آپ کے لیے بنا دے گا اللہ، کر سکتا ہے۔ من ذلک خیر من ذلک، اس کے نیچے چھوٹا چھوٹا سا لکھا ہوا ہے مبدل منہو، بدل آ رہا ہے، کیا بنا دے گا؟ جنات یعنی باغات بنا دے گا، بہتر بنے گا کیا؟ یعنی باغات بنا دے گا، جاری ہوں گی ان کے، سارے نہیں بولے، ان کے درختوں کے نیچے نہریں، نمبر دو محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وَيَجْعَلْنَكَ قُصُورًا، اور کر دے گا لاب کے لیے محلات، محلات بنا دے گا، قصور کے ساتھ منا جملہ لکھو، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، اور جملہ لکھو مولانا بڑی کتابوں والے علماء، انشاء ان اس لیے ذکر کیا کہ جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، کسی بندے کا اللہ پر کوئی حق نہیں، بلکہ زبو بسا واعتدنا لمن کذب بسا سعیرا، علت عدم تسلیم، کیوں نہیں مانتے؟ مانا اس کا جملہ ذہن حاضر کر کے سنو، چونکہ یہ قیامت کے منکر ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس دنیا میں مال و دولت ہونا چاہیے، پھر سنو نیز جملہ پھر سنو، چونکہ یہ قیامت کے منکر ہیں، یہ جملہ سمجھو گے تو آیت حل ہوگی، چونکہ یہ قیامت کے منکر ہیں، دنیا ہی دنیا دنیا، اس لیے کہتے ہیں پیغمبر کے پاس دنیا میں مال و دولت ہونا چاہیے، یہ بلکہ زبو علت عدم تسلیم، کیوں مسئلہ نہیں مانتے، کیوں یہ مطالبے کر رہے ہیں؟ کذب مسا، انہوں نے جھٹلایا ہے قیامت کو، چونکہ قیامت کو نہیں مانتے اس لیے کہتے ہیں پیغمبر کے بعد دنیا میں دولت اور مال ہونا چاہیے، وعاتدنا لمن کذب مسات سعیرا تخویب اخروی، آخرت گڑراوا تیار کیا ہم نے اس بندے کے لیے جس نے جھٹلایا ہے قیامت کو، کیا سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ، ازاراتہم من مکان بعید شدت نار، آگ کی سختی کا بیان، جس وقت دیکھے گی ان کو آگ، رات نیچے لکھا ہے نار، دیکھے گی ان کو آگ، من مکان بعید دور کی جگہ سے، دور سے دیکھے گی تو ایسی جوش میں آ جائے گی، سامع لہا تغیسا، سنے گے اس کے لیے دور سے جوش، جوش مار رہی ہوگی یہ بھی سن لیں گے، وزفیرا اور چلانا، جہنم چلا رہی ہوگی یہ منکرین دور سے سن لیں گے، جوش مار رہی ہے چلا رہی ہے نا، یہ جو ہے ازارات من مکان بعید سامع لہا تغیسا، یہاں جہنم کے لیے دیکھنے کا ذکر ہے، رات کس کا ذکر ہے؟ جہنم کے دیکھنے کا ذکر ہے، ادراک کا ذکر، سورت کاف کھولو، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، سورت کاف ہے صفحہ 400 769، آیت نمبر 3، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس روز ہم فرمائیں گے جہنم کو رج گئی ہیں، رجی بھی ہیں کہ نہیں رجی، هل امتلأت کیا تو پر ہو گئی ہے، وتقول جہنم کہے گی هل من مزید کوئی اور ہے تانڈے، ہے کوئی اور اس کو بھی آنے دے اللہ، یہاں ادراک کا ذکر ہے جہنم کے لیے، یہاں رویت کا ذکر ہے، اللہ اللہ، یہ مولانا حوالہ کھولو، تدعو من ندبر وتولی، سورۃ المعارج کھولو، تدعو من، ہاں یہ دیکھو، یہ آیت نمبر ہے 17 سورۃ المعارج، إنها لضا نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى تدعو جہنم کے یہاں بلانے کا ذکر، وہاں دیکھنے کا، وہاں ادراک کا، یہاں بلانے کا. جہنم بلائے گی من ادبرا، اس بندے کو جس نے حق سے منہ موڑا، حق سے پیٹھ پھیری، وتولا اور منہ موڑا اطاعت سے، جس نے حق سے پیٹھ پھیر لی، وتولا اور فرما برداری سے منہ موڑ لیا، جمع فا ہوا مال جمع کیا اور ذخیرہ بنا کر رکھا، تدعو جہنم اس کو بلائے گی، آ بےمان میں تیرے لیے تیار ہوں، آ جاؤ. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا سَيِّئًا، رسوائی منکرین جب ڈالے جائیں گے، منہا فیہا، من بمنا فی، جس وقت ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر، مکان سیئگن، جگہ تنگ میں، تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے اندر، ایک زنجیر میں کئی کئی مجرم جکڑے ہوئے ہوں گے. دعو ہنالک ثبورا، بلائیں گے وہاں، اس وقت کس کو بلائیں گے وہاں پر؟ ثبورا، موت کو بلائیں گے، ہائے ہائے ہم مر جائیں، مر جائیں، مر جائیں، موت کو بلائیں گے، موت کو بلائیں گے. مکانن سیئکا، تنگ جگہ میں. جہنم تو فراخ ہوگی، جہنم تو کھلی ہوگی، اللہ نے کیوں فرمایا مکانن سیئکا؟ بولنا ٹھیک ہے، جہنم بڑی وسیع ہوگی، فراخ ہوگی، لیکن جس جگہ میں جہنمی ہوں گے وہ جگہ تنگ ہوگی. اب دیکھو، جیل تو بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن پھانسی کی سزا پانے والا مجرم جس کوٹھڑی میں ہوتا ہے وہ تنگ ہوتی ہے. وسیع جیل کے اندر جگہ، کوٹھڑی تنگ، تو وسیع جہنم کے اندر ان کی جگہ بھی تنگ. مقرنین، تیرہ پارا، مقرنین فی الاسفاد، سبحان اللہ، کھولو جی سورۃ ابراہیم، مکمل ہونے والے آیت نمبر 49. وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اور دیکھے گا تو مجرموں کو، مشرک اور کافر، اس روز جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے ہوں گے گندہ کے، وتغشا وجوہہم النار، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ. آ جاؤ. لا تدلیوں سبورا واحدا، تسلیل مجرمین، کیا کہا جائے گا؟ نہ بلاؤ تم آج کے دن ایک موت کو، ایک موت کو نہ بلاؤ. وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، اور بلاؤ تم بہت ساری موتوں کو. بہت ساری موتیں، موتیں کوئی بہت ہیں؟ جملہ لکھو مولانا حاشیے بار، مصیبت بے انتہا ہوگی، تو موت کو بلانا بھی بے انتہا ہوگا. مصائب بے شمار، تو موت کو بلانا بھی بے شمار، اس نے اس کو کثیر فرمایا. کل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حالات تو تم نے سن لیا، اب یہ بتاؤ، ازالک خیر، کیا یہ سزا بہتر ہے جو تم نے بھی سنی ہے، یہ سزا بہتر ہے، ام جنت الخلد، بشارت کا ذکر، یا باغ ہمیشگی کا، وہ باغ کہ وعدہ دیے گئے ہیں تقوی والے لوگ، کفر شرک اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، جس جنت کا وعدہ دیے جا رہے ہیں، یہ سزا بہتر ہے یا وہ جنت الخلد بہتر ہے؟ کانت لہم جزاء مصیرا، ہوگا ان کے لیے صلح و مصیرا، اور آخری ٹھکانہ، وہ بہتر ہے یا یہ سزا بہتر ہے؟ لہم فیہا ما یشاؤن، ان کے لیے اس جنت کے اندر وہ نعمتیں ہوں گی جو یہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ہے یہ بات تیرے پروردگار پر لکھے بطور فضل کے. کانا رب کا وعدہ مسئولا, ہے تیرے پروردگار کے ذمے وعدہ مسئولا قابل درخواست. اس وعدے کے پورا کرنے کی درخواست کرنی چاہیے. دو لفظوں پر لکھنے ہیں, کنایا ہے وعدے کی عظمت سے, کنایا ہے وعدے کی عظمت سے. چوبیسواں پارہ, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, سورت حمیمہ سجدہ. رمضانی حافظ ہیں بیٹھے ہوئے, حوالہ بھی کوئی نہیں کھول سکتا, چھوڑو یار. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. 697, آواز ہی نہیں نکلتی. کانا رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا, وہ حوالہ لکھ لو. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَسْلَمْتُمْ عِبَادِي, وہ حوالہ کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ, رب تو سنو مولی عثمان, رب کا شوق ہے تمہیں. جن کے سہارے پر مسئلہ نہیں مانتے ان کا حال سن لو, جن کے سہارے پر مسئلہ نہیں مانتے ان کا حال سن لو. تخویف اخروی, جس روز جمع کرے گا ان کو. وما یعبدون من دون اللہ, اور جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا ان کو بھی اللہ کریم جمع کرے گا. وہ کون ہے؟ من الملائکہ و عیسیٰ و عزیر, یہ سارے جمع. فیقول, اللہ فرمائے گا یہ بتاؤ, انتم اسلمتم عبادی ہاؤلا, یہ بتاؤ فرشتو, یہ بتاؤ میری عیسیٰ علیہ السلام عزیر پیغمبر, کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو, تم نے گمراہ کیا تھا میرے ہاؤلا ان بندوں کو. ام ہم زلوس, نیچے لکھا ہوا جملہ, یعنی تم ان کے شرک پر راضی تھے. کما یقولون, جیسے یہ کہہ رہے ہیں تم راضی تھے ان کے شرک پر. مولانا تھانوی رحمت اللہ کا حوالہ. ام ہم زلوس سبیل, یا یہ خود بھٹک گئے تھے راہ حق سے. بلا رضا شما, تم راضی نہیں تھے, یہ خود گمراہ ہو گئے تھے. بتاؤ. کالو سبحانک, اللہ کے نیک بندے جواب دیں گے, سبحانک اللہ تو شریکوں سے پاک ہے, واقعہ میں بھی حقیقت میں بھی اور ہمارے عقیدے میں بھی. ہمارا عقیدہ یہ ہے تو شریکوں سے پاک ہے, اور حقیقت کے اندر بھی تو شریکوں سے پاک ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء, ہم اپنی عبادت کا کہہ کر تیرے شریک بن سکتے تھے اللہ؟ نہیں نہیں. سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک, سادے نال تے گل ٹھاندی بھی نہیں, سادے نال گل ٹھکدی بھی نہیں. نہیں جید ہمارے لیے ہم بنائیں تجھے چھوڑ کر, من اولیاء کوئی کارساز. جب ہم دوسروں کو خود کارساز نہیں بناتے, ان کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہمیں کارساز بناؤ یا دوسروں کو بناؤ؟ فَكَيْفَ نَأْمُرُهَا بِعِبَادَتِنَا, ہم کیسے کہہ سکتے تھے ہماری عبادت کرو؟ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَجَعَلُوا لَهُ أَندَادًا, لیکن اللہ مَتَّعْتَهُمْ, تو برکتیں دیتا رہا ان کو, تو بلتے دیتا رہا ان کو. اوپر لکھا ہوا آزمائشوں کے طور پر, متا تک کیا معنی یہاں کیا؟ برکتے دیتا تھا, تو نے ان کو برکتے دی ہیں. آبا ہوں, اور ان کے باپ دادا کو بھی تو نے برکتے دی. حتا نسوسک, یہاں تک بھول گئے نصیحت. نیچے لکھا ہوا ہے تیرے دعوے تبارک کو بھی بھول گئے, اور دعوے توحید کو بھی بھول گئے. قبر پر گئے, بیٹا مل گیا, بس یہ دیکھو نا بابے نے دیا ہے. تیرے دعوے تباروں کو بھول گئے, نفع تو دیتا تھا نسبت ان کی طرف کیا کرتے تھے. وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا, اور ہو گئے وہ قوم تباہ ہونے والے. وقالوا قوماً بورا ہو گئے قوم تباہ ہونے والے نفع تو دیتا تھا تو ان کو بھی نفع دیتا رہا ان کے باپ دادا کو بھی دیتا رہا یہ تیرا دعوی تبارک بھول گئے اور ہو گئے قوم تباہ ہونے والے فقد کذبوکم سورۃ المائدہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ جب اللہ کریم فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا مجھے بھی الہ بنا لو میری والدہ کو بھی الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر میں برکتیں دیتا ہوں میں مشکل کشا اور حاجت روا ہوں میری اماں عبادت کے لائق ہے کالا سبحانک حضرت درد کریں گے نہیں اللہ سبحانک اگر میں اپنی عبادت کا کہتا اپنی والدہ کی عبادت کا کہتا پھر تو ہم تیرے شریک بن جاتے سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے میں نے یہ بات ان کو نہیں کہی تھی آگے لمبی تفصیل ہے آ جاؤ فقد کذبوکم بما تقولون یقال لہم کہا جائے گا ان کو تذلیل مجرمین بڑے اس کے حوالے ہیں 26واں پارہ ایک حوالہ دیکھ لو پہلا صفحہ وَمَن نَزَلُ مِمَّن يَدُوُ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُم مِّن دُعَائِهِم غَافِلُونَ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکار رہا ہے اللہ کریم کے سوا من ان ہستیوں کو لا يستجیب له الى يوم القیامہ جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے کیوں اللہ کریم وجہ کیا ہے فرمائے وہم من دعائهم غافلون اور وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں انہیں پتہ نہیں ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جس وقت جمع کیے جائیں گے بت کانوا لهم جی الناس بت جس وقت جمع کیے جائیں گے بت لوگ ہمیں کہتے تو بت والی ایسے پڑھتے ہوئے بت ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جس وقت جمع کیے جائیں گے لوگ مولانا قرآن کے لیے اپنے دلوں اور سینوں کو کھول دو وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً میں نے کبھی کسی کی ضد کو سامنے رکھ کر مسئلہ بیان نہیں کیا کوئی ساتھی یہ کہے کہ ہماری ضد کی وجہ سے آپ میں بات کروں واللہ باللہ اللہ کی قسم اللہ وقت بھی نہ لے آئے تو صاف صاف باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً اور جس وقت جمع کیے جائیں گے لوگ قیامت میں ہیں تو ہو جائیں گے وہ معبود ان کے دشمن جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے مشرک معبود ان کے دشمن بن جائیں گے اللہ کے نیک بندے وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور ہو جائیں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہیں تم نے ہماری عبادت نہیں کی تھی آ جاؤ اللہ کیا فرمائے گا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ يُقَالُ لَهُمْ ان کو کہا جائے گا تذلیل مجرمین کیا مطلب تذلیل مجرمین کا مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا کیا کذبو انہوں نے جھٹلا دیا ہے کم تم کو اے مشرکو انہوں نے تم کو جھٹلا دیا ہے جن کو تم نے معبود بنایا ہوا تھا کس میں جھٹلا دیا ہے بما اس بات میں تقولون جو تم کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو انہوں نے تم کو جھٹلا دیا ہے مانا کرو تو میں حوالہ کھولوں کذبو بولو کس نے جھٹلا دیا ہے ان معبودوں نے کس نے جھٹلا دیا کن کو جھٹلا دیا کم تم کو اے مشرکو بیمار اس بات میں جھٹلا دیا ہے تکون جو تم کہہ رہے ہو 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 86 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ 415 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ جس وقت دیکھیں گے مشرک شرک کرنے والے دیکھیں گے شُرَكَاءَهُمْ اپنے شریکوں کو جن جن کو اللہ کا شریک بنایا ان کو دیکھیں گے، کالو تو کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، ہاؤلا شورا کون، یہ ہمارے شریک ہیں، یہ حضرت شیخ جیلانی ہے، یہ حضرت علی ہے، بی بی فاطمہ ہے، یہ حسن حسین کھڑے ہیں، یہ شاہ دولا ہے، اللہ زینا کنا ندو منو نے کر، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، یہ کھڑے ہیں ان کو پکارا کرتے تھے، فالکو الیہم القولا، فالکو الیہم القولا، وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات، سادی بولی حاجی سے من ہوتا ہے، انہ دی گل منہ تے مرے سن تے کیا سن گملا کاذبون، یقیناً تم جھوٹے ہو، دیکھا جو بات تم کہہ رہے ہو تمہارے مابو نے تم کو جھٹلا دیا ہے، انکم لکاذبون، یقیناً تم جھوٹے ہو، جھوٹے ہو، سورہ یونس آیت نمبر 28 316، سورہ یونس آیت نمبر 28، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم فرمائیں گے شرک کرنے والوں کو، مکانکم، ٹھہر جاؤ، مکانکم، کدھر جا رہے ہو، ٹھہر جاؤ تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں، تم بھی ٹھہر جاؤ، الزموا مکانکم، اپنی جگہوں کو لازم، آگے نہیں جانا، ہلنا بھی نہیں ہے، تم بھی اور تمہارے شریک، فزیلنا بینہم، ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، حضرت شیخ جیلانی ایک طرف اور ان کی پکار کرنے والے دوسری طرف، شاہ دولا ایک طرف، گجراتی دوسری طرف، حضرت علی حجویری ایک طرف، لاہوری، فقال شرکاؤہم، حاجی عمر خان خوش تھیدہ بیٹھے، میاں سلطان زکری ایک طرف، میاں والی والے سامنے کھڑے ہیں، ہاں اب، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے شریک کہیں گے جن کو اللہ کا شریک بنایا کر دے دے، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تم ہماری عبادت، کمال کرتے ہوئے کرتے نہیں تھے، کرتے تو تھے، سجدے، طواف، منت، منوتی، نظر، نیاز، عرس، قوالیاں وغیرہ وغیرہ، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، کیوں انکار کرے گے اللہ کے نیک بندے، کہیں گے اللہ کافی ہے گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کنا ان عبادت گم لغافلین، اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا، یقین ہم تمہاری باتوں سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، انہیں فیصلہ کرو، قرآن سامنے ہے اور دل کو قرآن کے لیے کھول دو، اب جن نیک اللہ کے بندوں کی عبادت ہو رہی ہے، سجدے، طواف، منت، منوتی، قبروں پر پتھر پڑے اٹھا کر جسم پر ملے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، قبروں کی مٹی، نمک، ان کی پکارے، قبروں پر چادریں اور عرس قوالیاں ملے، ان بزرگوں کو پتا ہے؟ بولو تو صحیح، پتا ہے؟ اس لیے تقریروں میں جملہ سنانا ہے، عوام کو جملہ سنانا ہے، یاد رکھنا ڈیرویو، باقی علماء، گوجرانوالا، سارے حباب، چاروں صوبوں کے ہمارے ساتھی، عوام کو ضرور تقریروں میں یہ مسئلہ سنانا، جملہ یاد کر لو، کام آئے گا انشاءاللہ زندگی بھر، اللہ کے جتنے نیک بندوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ بے قصور ہے، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے نہیں کہا تھا لوگوں کو ہماری عبادت کرنا، نہیں کہا تھا ہمارے سجدے کرنا، طواف کرنا، یہ جو شرک کر رہے ہیں ان کا قصور ہے، اللہ کے نیک بندوں کا قصور، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یاد رکھنا ہم ان انبیاء اولیاء اللہ کے نیک بندوں کو وار برابر بھی مجرم نہیں کہہ سکتے، ہماری زبان گل جائے اگر ہم ان کے بارے میں بدگمانی کریں، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ یہی کہا تھا عبادت صرف اللہ کی کرو، یہ بعد والوں کا قصور ہے، بعد والوں کی غلطیاں ہیں، اب جو مدینہ طیبہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے مبارک کی جالی کو بوسے دے، تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری قبر پر آ کر بوسے دینا، آپ نے فرمایا لا تجل قبری عیدا، اللہم لا تجل قبری واسن یوبد، اللہ میری قبر کی عبادت نہ ہونے دینا، جن انبیاء اولیاء کی عبادت ہو رہی ہے وہ بے قصور ہے، کہہ دو وہ کیا ہے؟ انہوں نے نہیں کہا تھا، وہ بے خبر ہے، ان کو کیا پتا. آ جاؤ، یہ ضرور بے قصور ہونے والی بات سنانا. آپ باس کرتے ہیں، باس کرتے ہیں، سناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ انبیاء اولیاء کے مخالف ہیں. مولانا ان کی صفائی دینی ہے، وہ بے قصور ہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا، وہ تو نیک بندے تھے اللہ کے. یہ اوپر والوں کی غلطیاں اور قصور ہیں جو یہ سجدے کر رہے ہیں. اچھا جی، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، نہیں طاقت رکھتے ہو تم اے عبادت کرنے والو، خیال کرنا ذرا معنی پر، نہیں طاقت رکھتے ہو تم اے عابدین. تستطيعون سے کیا مراد ہے؟ اے عبادت کرنے والو، نہیں طاقت رکھتے ہو تم صرفا، عذاب کو پھیرنے کی، عذاب کو ہٹانے کی تمہاری طاقت، او عبادت کرنے والے مشرکو، عذاب کو ہٹانے کی تم طاقت نہیں رکھتے ہو. اور نمبر دو، ولا نصرا، اور نہ مدد کیے جانے کی طاقت رکھتے ہو. نصرن مبنی للمفعول ہے، مانا مدد کیے جانے کی طاقت، معبودان باطل کی طرف سے تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی. ایک حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی ان کے برکات دہندہ ان سے عذاب ہٹا دینے کی اور ان کو مدد دینے کی طاقت نہ رکھیں گے. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. اس کا جملہ اتنے دلائل کے باوجود، رابط اتنے دلائل کے باوجود، جو بندہ شرک کرے گا تم میں سے، یظلم یشرک، اِنَّ شِرْكَ ظلم عظیم، جلالین نے منع کیا یشرک، جو بندہ ظلم کرے گا تم میں سے شرک والا، ہم چکھائیں گے اس کو عذاب بہت بڑا. تم میں سے شرک کرے گا، اس کا جملہ لکھا ہوا ہے. اگرچہ وہ سارے مشرک ہیں، مقصود اس طرز سے یہ بتلانا ہے کہ تمہاری سزا کا مقتضی کیا ہے، یہ شرک ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تمہیں یہ سزا دی جائے. ایک اور جملہ لکھو، منکم سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے مشرک نہ تھے، حالانکہ گفتگو مشرکین سے ہو رہی ہے. اس کا جواب، شرک پر عذاب کو مرتب کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا. یعنی تمہاری سزا کا باعث یہ شرک ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. چوتھے شکوے کا جواب اب آیا. چوتھا شکوہ دیکھو جی پیچھے، ایک ورق الٹا ہو. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ. کیا ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے. جواب، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے من المرسلین، رسولوں میں سے، یعنی جتنے بھی رسول بھیجے، الا مگر اتنی بات ہے، انہم لیاکلون الطعام، یقیناً وہ البتہ کھایا کرتے تھے کھانا، سارے رسول کھانا کھاتے تھے. ویمشون فی الاسواق، اور چلتے پھرتے تھے بازاروں کے اندر. رسول کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ سورۃ المائدہ، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. آیت نمبر 75، نہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم مگر شان والے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، 181 صفحہ، قد خلت من قبلہ الرسل، تاکہ گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی رسول. وامہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ولیہ بی بی تھی. شاہ صاحب نے مانا کیا ولیا بیوی کانا یا کولان تام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، سارے رسول کھانا کھایا کرتے تھے، انہم لیا کولون تام، ایک مسئلہ کیا سمجھ آیا، جو کھانے کا محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، دوسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا، مولانا جس کی ذات نور ہو وہ کھایا نہیں کرتا، جس کی ذات نور ہو، جبرائیل کی خوراک کیا ہے، چپ کر گئے آپ، کیوں، جو نور کا بنا ہوا ہو وہ کھاتا، جس کی ذات نور ہو وہ کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے، کون سے مسئلے ثابت ہو گئے، ایک تو بشریت والا مسئلہ ثابت ہو گیا، دوسرا مختار کل والے مسئلے کا بھی فیصلہ ہو گیا، اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہوتے، تمام چیزوں کا اختیار ان کے قبضے میں ہوتا تو کھانا کھانے کے محتاج نہ ہوتے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ تتمہ جواب، یہ کیا ہے، وتسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کا عنوان ہے، تتمہ جواب وتسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب، ان اعتراضات کا غم نہ کرو، بکواس کرتے ہیں کرتے رہے میرے پیغمبر، غم نہ کرو، کیوں، جلنا باز گم لے باز ان فتنہ، بنایا ہم نے باز تمہارے کو باز کے لیے آزمائش، آزمائش بنایا ہے، اس کا جملہ مولانا فتنے کا، فتنے کا جملہ، کسی کو مالدار کسی کو فقیر امتحان کے لیے بنایا ہے، کسی کو مالدار کسی کو فقیر امتحان کے لیے بنایا ہے، ان اعتراضات کا غم نہ کرو، آپ کے پاس خزانہ نہیں ہے، آپ کے پاس انگوروں کھجوروں کا باغ نہیں ہے، آپ کے پاس سونے کا محل نہیں ہے، فکر نہ کرو میرے پیغمبر، بنائے ہم نے باس تمہارے کو باس کے لیے آزمائش، نیچے کہ اے نبی ما صحابہ، اے میرے محبوب، اے میرے نبی کے ساتھیو، ہم نے امتحان کرنا ہے کہ کفار مانتے ہیں یا نہیں مانتے، فتنے کا جملہ، کفار مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اتصبرون، استفہام طلبی، سوالیہ انداز میں ایک چیز مانگی جا رہی ہے، کیا تم صبر کرو گے اس امتحان پر، یہ دو لفظ لکھنے ہیں، اس امتحان پر صبر کرو گے، یعنی کرو، مال نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، صبر کرو، صبر کیوں، وکان ربک بصیرا، علت ہے تیرا پروردگار دیکھنے والا، وقت پر خوب سزا دے گا، وضو کر لو پھر پڑھتے ہیں۔